wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Godzina 8, mamy sobotę, jest 27 listopada, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. O celowości dalszego wzmacniania wschodniej flanki NATO mówi szef rządu. We wtorek Sejm zajmie się poprawkami Senatu do ustawy o ochronie granicy. W Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego. Solidarność z Polską wobec kryzysu na granicy z Białorusią zadeklarował szef rządu Wielkiej Brytanii. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z Borisem Johnsonem w Londynie. W ocenie polskiego premiera Zjednoczone Królestwo niemal identycznie postrzega zagrożenia na wschodzie i chce współpracować z Polską w ich rozwiązywaniu. Bardzo dobra rozmowa. Polskie działania sprawiły, że świadomość sojuszników dotycząca zagrożeń w regionie jest inna niż jeszcze 2 tygodnie temu. Tak po rozmowach w Londynie mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zwracał też uwagę na apel prezydenta Dudy, by NATO rozważyło wzmocnienie wojskowej obecności na wschodniej flance. Każde wzmocnienie rzeczywistej obecności wojsk Paktu Północnoatlantyckiego, w szczególności też wojsk amerykańskich, byłoby jak najbardziej wskazane. O solidarności z Polską mówił premier Zjednoczonego Królestwa Boris Johnson. To szansa, byśmy potwierdzili nasze zobowiązania wobec Was jako prawdopodobnie naszego najbliższego europejskiego sojusznika w NATO. Od niedzieli Mateusz Morawiecki odwiedził 9 państw i spotkał się z 11 przywódcami. Kolejne zagraniczne wizyty mają odbyć się w najbliższym tygodniu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Do rozwiązania kryzysu na polsko-białoruskiej granicy jest daleko, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Pojawiają się jednak pierwsze sygnały o ograniczeniu napływu migrantów na Białoruś. Z pewnością możemy powiedzieć o tym, że pojawiają się pierwsze sygnały, że został zatrzymany, a przynajmniej znacząco ograniczony ruch nowych migrantów na Białoruś. Natomiast ci ludzie, którzy tam zostali sprowadzeni, w dalszym ciągu w ogromnej części tam pozostają. Pierwsze loty powrotne to dopiero bardzo wstępny krok. Straż Graniczna odnotowała w ciągu poprzedniej doby 217 prób nielegalnego przekroczenia granicy. We wtorek Sejm zajmie się poprawkami Senatu do ustawy o ochronie granicy, poinformował wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Ustawa umożliwia wprowadzenie przez szefa MSWiA zakazu przebywania w pasie nadgranicznym. Senatorowie wprowadzili poprawkę przewidującą rozszerzenie katalogu wyłączeń zakazu o osoby wykonujące zawód dziennikarza. Wiceminister powiedział, że jest przeciwko senackim poprawkom. Dodał, że rząd chce umożliwić dziennikarzom pracę przy granicy. Przygotowaliśmy szereg propozycji dla Państwa jako osób, które będą miały możliwość pracy na granicy już wkrótce. O szczegółach będzie mówił minister spraw wewnętrznych i administracji. Już część informacji pan minister Kamiński przekazywał. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie też Państwo poznacie szczegóły. Wojciech Skurkiewicz dodał, że w grudniu rozpoczną się prace nad stałą zaporą na granicy Polski i Białorusi. Projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym trafi w poniedziałek do Sejmu. Zapowiedział to wiceminister zdrowia Waldemar Kraska po spotkaniu z szefami kół i klubów parlamentarnych. Wiceminister powiedział, że jest zgoda na ustanowienie funduszu kompensacyjnego. Fundusz ten przewiduje odszkodowania za niepożądane odczyny poszczepienne. Wiceminister mówił, że jest to ważna informacja dla osób, które wahają się, czy zaszczepić się przeciw COVID-19. Aby miały twardy już dowód na to, że jeżeli ewentualnie powstaną jakieś niepożądane odczyny poszczepienne, będą miały także jakąś rekompensatę. Uczestnicy spotkania zgodzili się też na wprowadzenie dobrowolnych, bezpłatnych testów na obecność koronawirusa dla tych, którzy mają w pracy duży kontakt z innymi ludźmi, pracowników służby zdrowia, oświaty, administracji czy komunikacji miejskiej. Zwracała na to uwagę podczas briefingu prasowego po spotkaniu posłanka Lewicy Marcelina Zawisza. I sama chęć testowania, co jest bardzo ważne, nie będzie wiązała się z kwarantanną, tak jak jest obecnie, że ta osoba, która dostaje skierowanie, automatycznie jest skierowana na kwarantannę. Całkowicie został zaakceptowany wniosek o dodatki dla pracowników niemedycznych, którzy są na pierwszej linii walki z koronawirusem. Mówił poseł PSL-u Mariusz Klimczak, Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W Warszawie odbędą się dziś uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego. Szczątki bohatera powstania listopadowego, orędownika walki z Rosją o niepodległość, z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego przylecą z Francji. Maurycy Mochnacki po upadku powstania wyemigrował. Zmarł i został pochowany w Auxerre w 1834 roku. Samolot z trumną ze szczątkami bohatera wląduje na wojskowym lotnisku w Warszawie około 11:20. Uroczystości o charakterze państwowym będą wyrazem hołdu dla Maurycego Mochnackiego, mówi pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak. Wraca do Polski bohater pierwszoligowy. Będzie miał pogrzeb państwowy, stąd ceremoniał, stąd obecność premiera Morawieckiego na mszy pogrzebowej i na powązkach. Chcemy pokazać skalę bohaterstwa tej postaci. To jest jeden z czołowych bohaterów walczącej o niepodległość Polski w XIX wieku. Maurycy Mochnacki spocznie na wojskowych powązkach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport w Trójce, Norbert Michalak. Piłkarze Radomiaka nie przestają wygrywać. Beniaminek ma już na swoim koncie piątą wygraną z rzędu w piłkarskiej ekstraklasie. W 16 kolejce zespół z Radomia w Krakowie pokonał Wisłę 1-0. Co ciekawe, bramka padła już w 6 minucie, a zdobył ją z rzutu karnego Karol Angielski. W innym wczorajszym meczu Piast Gliwice wygrał z Brukbetem Termaliką Nieciecza 2-1, choć tuż przed przerwą piłkarze trenera Waldemara Fornalika przegrywali 0-1. Bramkę dla Termaliki zdobył Bośniak Moris Mesanowicz, w drugiej połowie wyrównał Jakub Czerwiński, a zwycięskiego gola strzelił Patryk Sokołowski. To szóste ligowe zwycięstwo Gliwiczan w tym sezonie. Po meczu złości nie krył szkoleniowiec Brukbetu Mariusz Lewandowski. Przegrywamy mecz 2-1, gdzie jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo źli, bo po raz kolejny wygrywamy, po raz kolejny nie możemy wywieźć 3 punktów z wyjazdu i to jest to bardzo można powiedzieć niebudujące, bo co z tego, że gdzieś tam sytuację stwarzamy, jak po raz kolejny nie potrafimy wywieźć zdobyczy 3 punktów, gdzie wygrywamy, mamy sytuację na podwyższenie wyniku i tego nie robimy. Dziś 4 mecze. Górnik Łęczna zagra z Górnikiem Zabrze, Śląsk Wrocław ze Stalą Mielec, Pogoń Szczecin z Lechią Gdańsk, a Raków Częstochowa z Zagłębiem Lubin. A na siatkarskich parkietach 9. kolejka plus ligi. Niespodzianki nie było w meczu Ślepsk Malą Suwałki Projekt Warszawa. Goście wygrali 3-1. Najlepszym zawodnikiem spotkania został wybrany przejmujący Bartosz Kwolek. W tabeli prowadzi grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle. Drugie miejsce zajmuje Projekt, a trzecie Jastrzębski Węgiel. Ślepsk jest na 12. pozycji z dorobkiem 6 punktów. Na lodowisku też nie brakowało emocji. GKS Tychy pokonał GKS Katowice 4-3 w meczu 24. kolejki Ekstraligi Hokeja. To 13. ligowe zwycięstwo Tyszan w tym sezonie, a 5. z rzędu. W innych spotkaniach JKH GKS Jastrzębie przegrał z Replast Unią Oświęcim 1-5, a Zagłębie Sosnowiec wygrało z Tauron Podhale Nowy Targ 5-2. W tabeli prowadzi GKS Katowice z przewagą 5 punktów nad Unią oraz 11 nad GKS-em Tychy. A kolejny sport kilka minut po 9. Synoptycy zapowiadają na dzisiaj zachmurzenie duże, choć z większymi przejaśnieniami. Miejscami będzie padał deszcz ze śniegiem albo sam śnieg. Tylko na północy i na południowym wschodzie to będzie deszcz. Temperatura maksymalna dzisiaj od 0 na północnym wschodzie do plus 5 na zachodzie. Wiatr dziś słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Black Friday? Ceny w dół. Wiedziałem. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba za jedyne 666 zł. Douszne słuchawki Huawei FreeBuds za jedyne 199 zł. Media Expert jest cool. Ceny w dół. Sunshine. Black Weekend w Coral Travel. Tylko do 29 listopada. Wakacje 2022 z rabatem 250 zł na osobę. Rodzinę z dwójką dzieci powyżej 2 lat. 1000 zł rabatu w Turcji, Grecji, Bułgarii i innych ciepłych krajach. Nie zwlekaj, Black Weekend tylko do 29 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów, prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski, bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Teraz w Carrefourze dla każdego coś świątecznego. Sprawdź filet z indyka 13,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oraz papier toaletowy marki Carrefour 9,99 za opakowanie, aż 23% taniej. Oferta ważna do 28 listopada. Carrefour, możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 po 8. Zapraszamy na weekend. O, podejrzewam, że Państwo przechodzicie obok nich regularnie. Pojemniki na odzież stały się stałym elementem miejskiego krajobrazu, ale przyznacie Państwo, że często nie wyglądają tak, jak powinny, co może powodować niechęć do pomagania. Tym tematem zajmiemy się w Trójce za kilka minut. Trójka. Program trzeci. this is good. Zapraszamy na weekend w Trójce. Mamy 17 minut po godzinie 8. No cóż, pewnie Państwo to też zauważyli. Stoją czasem na co drugim rogu po to, aby wrzucać niepotrzebne nam, ale dobre jeszcze ubrania. No i niestety coraz częściej te ubrania zamiast w pojemniku na odzież używaną lądują tuż obok. Wszystko z powodu zbyt rzadkiego ich opróżniania. Przez to przekazywane ubrania często ulegają zniszczeniu. Bardzo brzydko wygląda. Porozwalane są ubrania stare. Całe pojemniki są załadowane i pod pojemnikami leżą sterty ubrań, obuwia. Powinno to być częściej sprzątane i częściej opróżniane powinny być te pojemniki. Ja dbam o środowisko, sama tu przychodzę i segreguję i to były połamane te zamknięcia we wrześniu. Dzwoniliśmy, ale jakoś przyjechali, zrobili. Ale nie upróżnili. Założyli kłódki, zamknęli, bo to wszystko było jeszcze dotąd. Ja to sama nawet sprzątałam czasami. Ludzie się ze mnie śmieją, bo mówią, co tutaj ja robię, bo tu mieszkam. I teraz tak jeszcze we wrześniu było jak cię mogę, a cały już październik, już zaraz połowa listopada, no i widzi pan, co się robi. Nie ma siły. Oni muszą przyjechać i to zabrać. Ja tutaj raz kiedyś byłem też, jak oni tu przyjechali w tym czasie, zabierali, to pytałem się, dlaczego nie naprawią tego pojemnika, bo to był wywalony. To myśmy osobiście sami dwa czy trzy razy żeśmy wpychaliśmy, żeśmy drutami wiązali, no ale tutaj przychodzą ci, co bezdomni chodzą prawdopodobnie, to oni to rozrywają, wyciągają te wszystkie ciuchy, no i to zostawia rozwalone. Ludzie oddają ubrania, chyba szkoda ich. No oczywiście, i to bardzo szkoda. Kamil Wędkę, jestem koordynatorem na województwie pomorskim do spraw pojemników na odzież używaną Polskiego Czerwonego Krzyża. Na tak duże osiedle jeden pojemnik jest po prostu niewystarczający z zebranych przeze mnie informacji. Tam prowadzimy jakieś rozmowy, aby dostawić tam kolejny pojemnik bądź kolejne dwa pojemniki, bo z racji tak dużego zaludnienia jeden taki pojemnik staramy się opróżniać nawet raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. Z tego co zweryfikowałem, ten pojemnik był opróżniony półtora tygodnia temu. Stąd może problem tego typu właśnie, że jest tam za mała ilość tych pojemników. Ale są w tym kierunku prowadzone jakieś rozmowy. Andrzej Antoń, krajowy koordynator projektu Tekstylia PCK, Biura Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Nasi darczyńcy często przynoszą worki zbyt duże, które nie mieszczą się do pojemników. Przynoszą ich zbyt dużo. Często pojemniki są przepełnione, jeszcze nie wybrane, ponieważ ktoś uznał, że może oddać tyle odzieży. Często się zdarza, że do pojemniku nie wrzucane są rzeczy i tylko leżą dookoła. Sprawia to czasem niezbyt fortunne wrażenie dla Czerwonego Krzyża, że nie dba o swoich darczyńców, że nie dba o rzeczy podarowane. To nie jest prawda. Nam bardzo zależy na każdym kilogramie zebranej rzeczy, ponieważ każdy kilogram sprzedanych tekstyliów jest potem niezwykle ważnym środkiem do zasilania budżetu Polskiego Czerwonego Krzyża. Ja tak sobie myślę, że skoro tych ubrań jest tak bardzo dużo, a pojemników tak bardzo mało, to znaczy, że państwo jednak pomagają. pomagacie. No więc właśnie, pomagacie, odnosicie państwo ubrania do tego typu pojemników, czy uważacie, że to nie ma sensu? 2-2 i 7 trójek, a tematem zajął się Sebastian Ferenc. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Słuchać drugie życie wielkiemu przebojowi Beatlesów All You Need Is Love dała Katy Perry. Słuchają państwo trójki, mamy 23,5 minuty po godzinie 8. Pewnie wielu z nas słyszało o takim urządzeniu AED. To jest defibrylator, który pomaga przywrócić prawidłową akcję serca. Urządzenia znajdują się już praktycznie we wszystkich miastach w Polsce. Można je spotkać w urzędach, autobusach miejskich czy w miejscach kultury. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy pacjent musi nosić defibrylator na sobie. Od niedawna w Polsce testowane są kamizelki z wbudowanym właśnie takim urządzeniem. Kamizelka staje się więc częścią ubioru pacjenta. Chory wychodzi w niej na spacer, spotyka się z przyjaciółmi, ba nawet śpi. Specjalne czujniki monitorują stan jego zdrowia 24 godziny na dobę, a w sytuacji zagrożenia życia urządzenie wykonuje życiodajny strzał. O tym, jak ważna jest szybka reakcja w momencie zatrzymania akcji serca, wiedzą nawet przedszkolaki. Bierzemy misia przed siebie, klękamy z misiem. Najpierw go budzimy. Halo, misiu, obudź się. Nie budzi się. Sprawdzamy, czy oddycha. Nie oddycha. I reanimujemy. Koszyczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jak podkreślają specjaliści, obsługa defibrylatora jest dziecinnie prosta. Ono wcale nie jest tajemnicze, jest bardzo proste, jest tak prosto zbudowane, jak to jest tylko możliwe. Dwa przyciski, jeden do włączenia, drugi do wywołania właściwie tego wyładowania elektrycznego. Urządzenie, które przez całą resuscytację, czyli ten proces ratowania życia, prowadzi przygodnego świadka tą osobę, która pierwsza podejmie te czynności resuscytacyjne. Wezwij pomoc. Wyjmij elektrody z opakowania. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Są jednak sytuacje, kiedy nasze życie jest uzależnione od szybkiej reakcji maszyny. U jednej z pacjentek z Zielonej Góry zastosowano kamizelkę z wbudowanym defibrylatorem. Młoda kobieta wykonuje w niej codzienne czynności, a nawet śpi, wyjaśnia Paweł Jesionowski, kierownik oddziału kardiologii w Zielonogórskim Szpitalu Uniwersyteckim. Jest to urządzenie, które zapewnia defibrylację. W autobusach komunikacji publicznej, w licznych miejscach publicznych pojawiły się defibrylatory, które czekają na wypadek, gdyby człowiekowi coś na ulicy się stało. Ta kobieta nosi podobne urządzenie ze sobą. Takie nowatorskie rozwiązanie było konieczne, bo po porodzie u młodej mamy zdiagnozowano poważną wadę serca. Przez całą dobę kamizelka mierzy parametry pacjenta, a w sytuacji podbramkowej podejmuje decyzję, by wykonać życiodajny strzał w serce. Niewydolność serca spowodowana była uszkodzeniem lewej komory, czyli tej komory serca, która pompuje krew na obwód, która zapewnia nam prawidłowe krążenie w zakresie mózgu, nerek, jamy brzusznej, kończyn. I z badań wynika, że pacjenci, którzy mają tak duże upośledzenie czynności lewej komory, są zagrożeni nagłym zgonem. Jeżeli człowiek, który doznaje migotania komór, nie będzie miał udzielonej pomocy w ciągu 3 minut, to on umiera. Kamizelka ratunkowa z defibrylatorem to nowatorskie rozwiązanie, które można zastosować u pacjentów dobrze rokujących. Zwykle, jeżeli człowiek ma obniżoną funkcję lewej komory w tak istotny sposób, my wszczepiamy urządzenia na stałe, czyli wszczepiamy urządzenie pod skórę z elektrodą umieszczoną w sercu, prowadzoną przez żyłę. Natomiast jeżeli wiemy, że w przyszłości funkcja lewej komory u takiej osoby może się poprawić, to wszczepianie urządzenia na stałe nie jest dobrym pomysłem, ponieważ każdy zabieg, w tym ta implantacja i potem życie z wszczepionym urządzeniem, wiąże się z pewnym ryzykiem powikłań, które z latami rosną. Natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia z, miejmy nadzieję, przejściowym uszkodzeniem serca, to właśnie taka kamizelka może dać taki pomost od ciężkiej choroby do, miejmy nadzieję, zdrowia. Tym tematem w Trójce zajęła się Karolina Kamińska. Lose yourself to dance. I know you. Jest minuta po wpół do dziewiątej. Proszę się nastawić, że dzisiaj czeka nas zachmurzenie duże. Co prawda synoptycy twierdzą, że chwilami z większymi przejaśnieniami, ale będzie dzisiaj padał deszcz ze śniegiem albo sam śnieg, a na północy i na południowym wschodzie sam deszcz. Jeżeli chodzi o temperatury, to w ciągu dnia od zera na północnym wschodzie do maksymalnie 5 na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. No i rozdzwoniły się telefony w sprawie wyrzucania czy też oddawania ubrań do pojemników. Ja mam do opróżnienia praktycznie dwie szafy i nie wiem, co z tymi ciuchami mam zrobić. Nie wiem, jakby to zrobić, żeby w każdej miejscowości jakiejś, choćby większej czy mniejszej, stanęły te zbiorniki na tą używaną odzież. No i tutaj bardzo ważna sugestia, niech panu nie przyjdzie do głowy wyrzucić tego na śmieci. To jest bardzo ważne, żeby oddawać też tam te ubrania, które nawet nie nadają się do noszenia. Bo wtedy Polski Czerwony Krzyż czy inne organizacje, które opróżniają te pojemniki, w odpowiedni sposób utylizują te ubrania, czy nawet buty, jakieś kołdry. Jeśli my wyrzucimy te ubrania nie nadające się już do niczego, tkaniny, tekstylia, do zwykłych koszów porozstawianych na osiedlach, to trafi na wysypiska śmieci i nie zostanie zutylizowane ani posegregowane. Oczywiście za te telefony bardzo serdecznie dziękujemy i czekamy na kolejne 22 i 7 trójek. Face an electric soul. Will you still love me when I Trójka. Program trzeci. Zapraszamy na weekend w Trójce za 19 minut 9. Teraz swoje kulturalne propozycje na weekend ma Katarzyna Cygler. Dzień dobry. Dzień dobry weekend Państwu. W Łodzi w Teatrze Pinokio dziś premiera. opowieści z Narni. Jest to adaptacja pierwszego tomu powieściowego cyklu C.S. Lewisa Opowieści z Narni. Jak mówi reżyser Gabriel Giecki, jest to opowieść o rozwoju duchowym, o podążaniu własną drogą wyobraźni i marzeń. I zdaniem reżysera to opowieść drogi, w której przygody Lucji mają wprowadzić ją w dorosłość. I to wyobraźnia Lucji i jej siła osobowości przemienia ten świat. Spektakl skierowany jest do widzów od lat 7. Na scenie pojawi się prawie cały zespół Teatru Pinokio. Opowieści z Narni możemy zobaczyć dziś, jutro o godzinie 16 i będzie to spektakl tłumaczony na język migowy. Wczoraj w warszawskiej Operze Kameralnej odbyła się premiera opery Jeana Philippa Rameau Castor i Pollux. Spektakl wyreżyserowała Deda Krystyna Colonna, a orkiestrę warszawskiej opery kameralnej poprowadził Benjamin Bayo. Castor i Pollux to mityczna historia braci, którzy darzą uczuciem tę samą kobietę. Pollux w imię lojalności wobec brata zagłusza swoje emocje, ale w wyniku intrygi Castor ginie. Braterska miłość sprawia, że na tym historia się nie kończy. To opowieść o uczuciu, które jest w stanie wyrwać się nawet śmierci. Spektakl jest grany dziś o godzinie 19, a jutro o godzinie 18. Wczoraj w Teatrze Żydowskim odbyła się z kolei prapremiera Jendl w reżyserii Roberta Talarczyka z oryginalnymi kompozycjami Hadriana Filipa Tabenckiego z muzyką graną na żywo, a w spektaklu bierze udział cały zespół aktorski Teatru Żydowskiego. Zapewne pamiętacie Państwo film w reżyserii Barbary Streisand, w którym też ona zagrała tytułową bohaterkę. To opowieść o żydowskiej dziewczynie, która pod przebraniem studiuje w jeszywie. Jendl to opowiadanie Izaaka Bashevisa Singera, które zostało wydane w latach 60. i właściwie od tego czasu w Polsce nie było wznawiane. Reżyser zaznaczył, że bardzo zależało mu na tym, by pokazać cenę wolności. Przedstawienie ma 3 obsady, tak więc na spektakl można pójść co najmniej te 3 razy i zawsze będzie coś zupełnie niepowtarzalnego. Grane jest dziś i jutro o godzinie 19 na dużej scenie w klubie dowództwa Garnizonu Warszawa. Jutro zaś w Warszawie premiera Miasta Świateł w Teatrze Lalek Gulliver o godzinie 16. To przedstawienie opowiada o Warszawie wykreowanej przez jej mieszkańców. Spektakl wyreżyserował Chilijczyk Dawid Zuazola, a przed realizacją przedstawienia twórcy przeprowadzili warsztaty z udziałem warszawiaków, których zaprosili do stworzenia swojej wymarzonej wizji miasta. Uczestnicy zbudowali miniatury niektórych budynków, które zostały użyte potem w spektaklu. W tym przedstawieniu nie ma dialogów, aktorzy pełnią rolę animatorów i storytellerów. Jak zapowiadają realizatorzy, poznajemy historię jednego dnia w jednym mieście, a ten jeden dzień kryje w sobie niezliczoną liczbę historii opowiadanych przez budynki, ulice, chodniki, parki, historii między ludźmi. Spektakle przedpremierowe są już dziś o godzinie 11 i 13, a przedstawienie jest dla dzieci od lat 8. Oczywiście limitów górnych wiekowych nie ma. Dobrego weekendu w teatrze. Katarzyna Cygler. Darling, just don't put down your guns yet. If there